Dobranoc. I Aleksandra Kobylińska byli dzisiaj z nami. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 stycznia, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Bruksela wysłała do władz w Berlinie pismo w sprawie płacy minimalnej, która martwi m.in. polskich przewoźników. To nieoficjalna informacja Polskiego Radia. Skazany za zlecenie zabójstwa bydgoski biznesmen Tomasz G. zostaje w areszcie. Chciał wpłacić 10 milionów złotych kaucji, ale sąd się na to nie zgodził. Jeszcze miliard dolarów potrzebuje ONZ na walkę z wirusem Ebola, bo choć epidemia słabnie, trzeba zapobiec powstawaniu nowych ognisk. Komisja Europejska chce od Niemiec wyjaśnień w sprawie płacy minimalnej i daje mało czasu na odpowiedź. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że Bruksela wysłała do władz w Berlinie pismo w tej sprawie. Decyzja o podwyższeniu płacy minimalnej wywołuje niepokój polskich przewoźników, bo przepisy mają objąć także zagranicznych kierowców przejeżdżających przez Niemcy. Wieczorem premier Ewa Kopacz rozmawiała o tym z kanclerz Angelą Merkel. Ustaliły, że ministrowie pracy i infrastruktury z obu krajów spotkają się w tej sprawie w Berlinie. Co o problemie mówi Bruksela, o tym Beata Płomecka. Fakt, że Bruksela prosi o wyjaśnienia niemieckie władze, oznacza, że ma wątpliwości, czy zasady dotyczące podwyższenia płacy minimalnej są zgodne z unijnym prawem. Polskie Radio informowało już wcześniej, że na niemieckie przepisy poskarżyły się do Komisji Europejskiej oprócz Polski także kraje bałtyckie, Węgry, Rumunia i Wielka Brytania. Bruksela, wysyłając pismo z prośbą o wyjaśnienia, dała władzom w Berlinie niewiele czasu na odpowiedź. 30 dni, a nie 70, jak przewidują unijne zasady. To pierwszy etap postępowania, który może się zakończyć przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Bydgoski biznesmen Tomasz G. pozostanie w areszcie. Sąd apelacyjny nie zgodził się, by wyszedł na wolność w zamian za 10 milionów złotych kaucji. W grudniu w Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie osób oskarżonych o udział w zabójstwie dyrektora PZU w 1999 roku. Tomasz G. został skazany na 25 lat więzienia za zlecenie tego morderstwa. Sąd orzekł wobec niego areszt do czasu, aż skazany zostanie osadzony w zakładzie karnym. Ale zaraz po ogłoszeniu wyroku Tomasz G. wraz z dwoma innymi skazanymi w tej sprawie zniknął. Wyszedł z sądu przez nikogo nie zatrzymywane. Po kilku dniach sam stawił się w komisariacie policji w towarzystwie adwokata. Wciąż poszukiwanych jest dwóch skazanych razem z nim mężczyzn. ONZ potrzebuje jeszcze miliarda dolarów na walkę z wirusem Ebola. Na forum ekonomicznym w Davos informował o tym specjalny wysłannik Narodów Zjednoczonych do spraw epidemii. Do tej pory śmiercionośny wirus zabił już ponad 8400 osób, głównie w Liberii, Gwinei i Sierra Leone. Specjaliści twierdzą, że epidemia w zachodniej Afryce wyraźnie słabnie. Teraz trzeba dotrzeć do osób, którym jeszcze nie zdołano pomóc i zapobiec wybuchom kolejnych mikroepidemii. We have a very attractive and promising situation. Mamy bardzo obiecującą sytuację, która być może wskazuje, że epidemia się kończy, ale to wszystko nie jest proste. Jeśli bowiem są jeszcze przypadki, o których nie wiemy, mogą one doprowadzić do szybkiego wybuchu nowych epidemii w poszczególnych regionach. That can restart an outbreak very quickly. Ostrzegał w Davos wysłannik ONZ David Nabarro. Walka z epidemią eboli kosztowała dotychczas 4 miliardy dolarów. ONZ szacuje, że potrzeba jeszcze miliarda dolarów. Chodzi m.in. o zaangażowanie dodatkowego 1000 epidemiologów, którzy jeździliby do Afryki i kontaktowali się z zakażonymi. Tymczasem współodkrywca wirusa eboli, profesor Peter Piot, apelował w Davos, by świat nie ograniczał się wyłącznie do wyeliminowania znanych przypadków. Brytyjski naukowiec argumentował, że Europa nie była i nie jest dobrze przygotowana na epidemię, która wciąż jest zagrożeniem. Jak mówił, ogromne liczby podróżujących sprawiają, że wirus nadal łatwo może trafić do Europy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 120 bonów na zasiedlenie wydały od czerwca ubiegłego roku świętokrzyskie urzędy pracy. To nowa forma wsparcia bezrobotnych. Mogą się o nią ubiegać osoby do 30 roku życia, które same znajdą sobie pracę albo otworzą własną działalność gospodarczą, a ich czas dojazdu i przyjazdu z pracy przekracza dziennie 3 godziny. Jednorazowa kwota wsparcia wynosi 7400 zł brutto, informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Małgorzata Stanioch. Pieniądze te mógł przeznaczyć na wszystko. Na wynajem mieszkania, na opłaty kosztów dojazdów. Mógł sobie nawet samochód kupić za te pieniądze, żeby mieć czym dojeżdżać do pracy. My tutaj w tym zakresie nie robimy kontroli, na co zostały przeznaczone te środki. Dla nas jest najważniejsze, aby osoba po otrzymaniu takiego bonu na zasiedleniu udokumentowała nam w ciągu 30 dni podjęcie zatrudnienia, co najmniej na okres pół roku, lub rozpoczęcie działalności gospodarczej, też co najmniej na okres pół roku. W największym polskim powiecie, kieleckim, z bonu skorzystało do tej pory 27 osób. Najwięcej, 56, trafiło do mieszkańców powiatu skarżyskiego, gdzie pracy nie ma prawie co czwarty mieszkaniec. Tak informuje Paweł Lulek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Z informacji, które uzyskaliśmy z Urzędu Skarżyskiego, wynika, że osoby, którym zostały przyznane te bony, najczęściej podejmowały pracę w Warszawie, Kraków, Wrocław i miasta aglomeracji śląskiej. Bony są wydawane oczywiście nie tylko świętokrzyskiem. Można się po nie zgłaszać do urzędów pracy. To był Serwis Trójki. W nocy bez deszczu tylko na północnym zachodzie, ale niemal w całym kraju trzeba będzie uważać na mgły. Temperatura od minus 3 stopni na Pomorzu Zachodnim do plus 2 na Podkarpaciu. Jutro na południu słaby deszcz lub mrzawka, w innych regionach najpierw opady śniegu, a po południu śniegu z deszczem albo deszczu od 1 stopnia na północy do 4 na południu. Trójka. Program trzeci. Się kręci. Zaprasza Jurek Owsiak. Nazywamy się Bonfire. Gramy rock and roll. witam bardzo gorąco, witam bardzo serdecznie wszystkich. Och, jak to dobrze się znowu z wami spotkać, szanowni państwo i kochani słuchacze. Się kręci małpa.polskieradio.pl, SMS 71335. Wracamy do zagadek za moment. Zagadka, kiedy, kto i tak pięknie zagrał, ale miło jest zacząć program od sumy podanej. 14 170 351. To były notowania popołudniowe, bo przypominam, że na naszych stronach internetowych WOSP.RGPL są notowania ranne, czyli jutro będzie notowanie ranne, a później notowanie popołudniowe. Pieniądze się liczą, wielkie liczenie, od 2 lat tak zwane bezpieczne koperty, a więc każdy zbierający dzięki temu może od swoim sztabie otrzymać informację dokładną, ile zebrał podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To także pokazuje po raz kolejny, jak najnowocześniejsze metody czy sposoby zbierania i liczenia pieniędzy są stosowane dzięki naszemu bankowi, a zarazem sponsorowi. Suma deklarowana, przypominam, 36 228 912 zł, to było otrzymane w rękach bardzo sprawnych dzieciaków, którzy w studio z tą sumą jakby zamknęli nasze finałowe granie. Teraz czekamy, aż do tej sumy dojdziemy. Później już nie będziemy mówili ile, aby ostateczną sumę podać na początku marca. Myślę, że do tego początku marca zdołamy wszystko policzyć. Na naszych aukcjach jest 2 720 000 i kiedy ja mówię o tych aukcjach, kiedy dzisiaj nagrywałem swojego bloga, zapraszam na bloga, codziennie mamy bloga na Kręciowa TV, czyli na naszych wośpowych także stronach. Kiedy mówię, to w trakcie nagrywania takiego bloga już się przesuwa, jak w takim liczniku elektryczności, powolutku, ale ciągle do przodu, czyli nasze aukcje Allegro idą jak burza, do nich jeszcze będziemy wracali, ale teraz dla was zagadka, przypominam, się kręci małpa.polskieradio.pl, SMS 71335. Kto tak pięknie zagrał i kiedy na przystanku Woodstock? Jeszcze nie dziś, jeszcze nie teraz, jestem już zmęczony, jestem już zmęczony. Słyszę twój jęk, słyszę twój płacz, jestem już zmęczony, ja nie mam już sił. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 1, 0, umieraj, umieraj. Umieraj, żyć, aby żyć. Nie bój się iść, nie bój się teraz. Mocnyś ty jak kamień, mocnyś ty jak kamień. Poleć jak strzała, jeźdź jak gazela. Podnieś swoją głowę i nie bój się iść. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 1, 0. Umieraj, umieraj, umieraj. Żyć, aby żyć. Nie mamy szans, nie mamy żadnych szans. Czy to nie piękne, czy to nie jest piękne? Stań obok mnie, nie bój się teraz. Podnieś swoją głowę, będę tam cię był. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 1, 0. Umieraj, umieraj, umieraj. Już iść, aby żyć. Umieraj, umieraj, umieraj. Już iść, aby żyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 1, 0. A więc przypominam, kto tak pięknie zagrał. Się kręci małpa.polskieradio.pl, SMS 71335. Moi drodzy, przez cały czas trwają aukcje. Te aukcje niektóre się już kończą, ale niektóre trwają jeszcze przez wiele, wiele dni. Najbardziej taką aukcją unikatową, można powiedzieć, jest przejazd limuzyną Józefa Piłsudskiego. Tę limuzynę możemy zobaczyć, bo sobie obok Belwederu, jakby na terenie Parku Łazienkowskiego, ulicami Warszawy. A limuzyna została wystawiona, przejazd przez parę prezydencką, tak żeby jest w tym zwiedzanie nawet nie zwiedzanie Belwederu, ale nawet posiłek w Belwederze. Także jest to naprawdę gratka niesamowita. Ale jest znak drogowy. Polska Niemcy 2-0. Wiele o tym znaku już mówiliśmy. Sebastian Mila. Koszulka, w której strzelił bramkę. Voucher na szkolenie dla dwóch osób na symulatorze Dreamliner w Londynie odlotu. Złoty medal wraz z autografami siatkarzy. Mistrzostw świata w piłce siatkowej mężczyzn z Polska 2014. Pięknie oprawione gadżety. Specjalne zaproszenie na zwiedzanie Ministerstwa Finansów. Koszulka Lewandowskiego z podpisem. Piłka z meczu półfinałowego Mistrzostw Europy 2012. I to jest piłka z Donbasu. Stadion już w tym stanie nie ma. Za to piłka jest i to było chyba mecz Portugalia. A już nie pytam z kim, ale zaraz mi pomożecie w tym. Dzień z reprezentacją Polski w piłce siatkowej. Maciej Drescher, kask rajdowy w barwach Woź, 24 godziny spędził w Dubaju na jakby początku sezonu takiego rajdowego. Piękny kask. Młody chłopak, który będzie maturę zdawał w tym roku, dojechał cały dystans. Także oprócz tego jeszcze były dwie polskie załogi inne. Desa Comics, Kapitan Klos, między innymi to jest jeden z takich pięknych gadżetów, czyli rysunek, oryginalny rysunek ze strony komiksowej. Srebrny medal Tomasza Majewskiego. Jerzy Janowicz, zestaw z autografami, a zestaw jest niesamowity wraz z wdziankiem. Pięknym takim kurteczką. Piłka Boston Celtic od Grzegorza Schetyny i Johna Kerego. Sam odbierałem to osobiście. Obraz bardzo znanego polskiego malarza w Ameryce, niezwykle popularnego, Witolda K. Twórczość więzienna. Bardzo dużo zakładów karnych otrzymaliśmy. Niesamowite rzeczy. Między innymi jest karoca, wielka karoca. Oj, trzeba mieć czasu dużo, żeby to zrobić. Złota puszka Lipton, skuter, który malowaliśmy własnoręcznie, zaprojektowaliśmy, wystawiony przez PKO, ale jaki słuchaj, bank PKO, jaki skuter, fantastyczny, taki jak polski stary skuter OSA, Wojciech Szczęsny, chociażby korki z autografem, czyli buty od babci Jolanta Kwaśniewska, naczynik z Luperla, tak się to nazywa. Wrócę jeszcze do tych naszych przepięknych aukcji, bo jedna z aukcji, która także jest bardzo gorąca, to jest oczywiście Rafał Soni, który prosto z samolotu, jak tylko wyszedł, nasza ekipa go też filmowała i miał na kasku podczas całego rajdu, gratulacje, bo to jest niesamowita rzecz, pierwsze miejsce w kładach na rajdzie Dakar, miał nasze serduszko i ten kask jest na naszych aukcjach, a więc ma piasek, ma tę moc Dakaru i Rafał już wcześniej mówił przed wyjazdem, kiedy się z nim widziałem, będzie kask, ale trzymałem kciuki, ale nie spodziewałem się, że będzie to tak ważny i tak niezwykle cenny kask, a więc kask także Rafała Sonika do jest licytowany. Animal Music to była muzyka, która także mnie oczarowała i to była muzyka z małej sceny, tak jak nas przywitał Bal Wires, zespół, który zagrał na małej scenie, to Animal Music także zagrał na małej scenie, to także pokazuje, jaka jest moc małej sceny przystanku Woodstock. All my life I've been searching for something. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but getting close. Closer to the prize at the end of the road. All night long at the end of the day. When I come around, take it away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Take me come alive when I see your ghost. All my life I've been searching for something. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close. Closer to the prize at the end of the road. All night long at the end of the day. When it comes around and we take it away. Leaves me with a feeling that I feel the most. Feel me come alive when I see your ghost. And I'm done, done. When I'm on to the next one, done, done. When I'm on to the next one, done, done. And I'm on to the next one, done. Jump! Pamiętajcie właśnie o tych aukcjach, bo te aukcje wpływają na to, że możemy się tym bawić nie tylko kiedy trwają teraz jeszcze finałowe, ale później wraz z Allegro bawimy się z kilkoma fundacjami w takie całoroczne mówienie o aukcjach, całoroczne bycie z wami. Będziemy chcieli po zakończeniu tych aukcji finałowych zaproponować wam aukcje, które będą bardzo mocno ukierunkowane i to w stronę przystanku Woodstock. Szykujemy super gadżety, takie woodstockowe, absolutnie muzyczne, będzie tego bardzo dużo. Bardzo się tego staranie przygotować chcemy, żeby się mogli się także wy, bawiąc, wspomagać nas przy organizowaniu najpiękniejszego festiwalu świata. Ja wracam do naszych aukcji, przypominam takie chociażby piękne rzeczy jak statuetka Reksia. Żona twórcy Reksia bardzo co roku jest z nami, co roku nam coś przysyła, więc już miałem Reksia z piernikiem, a teraz jest statuetka metalowa, poważna. Taki Reksio jak stanie na biurku, to moi drodzy, wygląda niezwykle pięknie i taki potrafi przytrzymać mnóstwo papierów, jak będzie wiatr, ale przede wszystkim jest to figurka tak znana wszystkim Polakom i powodująca po prostu uśmiech. Tablica woodstockowego pociągu Miłość, Przyjaźń, Muzyka, tablica woodstockowego pociągu Stalowy Pęcherz, czyli to są te normalne takie tabliczki, które na pociągu śmigają z rozkładem jazdy. Złoty medal drużynowych Mistrzostw Polski na żużlu 2014. Zawieszka Madonna Rafaela od Krystyny Jandy. Statuetka laureatów pokojowej Nagrody Nobla. To jest ode mnie, bo taką statuetkę otrzymałem, więc ją przekazałem na aukcję. Wyjazd na sesję plenarną do Strasburga dla dwóch osób od premiera Jerzego Buzka. Zaproszenie na dziesięciolecie programu Szkło Kontaktowe. Kask motocyklowych z Rafiką Szymona Chwalisza. Ja o Szymonie jeszcze chciałbym także dwa słowa powiedzieć, bo wystawił przepiękną, unikalną gitarę woodstockową Majonez, model Regius 6. Gitara jest pomalowana ślicznie. My ją pokazywaliśmy na scenie woodstockowej, bo muzycy na niej grali, a więc są tam postacie, twarz Piotra Roguckiego, Krzysztofa Czugowskiego, Dariusza Popcorna Popowicza, Monika Staszczyka, Kima Niemarleja, Michała Jelonka. Wszyscy artyści złożyli podpis. Twarze są jak żywe. No, to, co robi Szymon, to jest czymś nieprawdopodobnym. Są także autografy artystów, jest także i mój. Gitara jest niesamowitym cackiem, oprócz tego fantastycznym instrumentem. Do tego dochodzi właśnie kask motocyklowy, także z grafiką Szymona. Wyjątkowa kolejowa podróż, usiądź za sterami Pendolino, chyba jedyna taka okazja. I zapowiadanie komunikatów przez dworcowe megafony. Zostań głosem dworca Warszawa Centralna. Już mi się uśmiechnie. Tego rodzaju aukcje, bo oprócz tego, że coś takiego mamy i że to niesie całą opowieść, kiedy coś takiego powstało, o co w tym wszystkim chodziło i kogo w ten sposób wsparliśmy, też mamy często użytkowe, piękne rzeczy, czy sami spędzamy czas w sposób taki niesamowity, niebywały. Audiophiles także zagrał na scenie, dzisiaj tak kołujemy wokół dużej sceny, jeszcze na dużej scenie nie byliśmy, zagrali w namiocie, a więc zagrali a cappella. Późną nocą zbudzili ogromny aplauz, fantastyczne zainteresowanie wszystkich, którzy przychodzą na tego rodzaju koncerty. Ja przypominam wam, że tydzień temu w Groningen, w Amsterdamie, dobrze mówię, Groningen, tak, w Amsterdamie na spotkaniu wszystkich twórców festiwali europejskich byliśmy notowani w pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych festiwali w Europie. Wygrał festiwal Siget, to jest, nazywa się ten zlot Sonic. W pierwszej dziesiątce byliśmy, nie zdobyliśmy pierwszego miejsca, ale już jesteśmy od 2 lat nominowani. Za to najbardziej nas ucieszyło, że byliśmy w pierwszej trójce nominowani na najbezpieczniejszy festiwal w Europie. Wzięto pod uwagę naszą logistykę, zwłaszcza logistykę medyczną i także łączność, której używamy na tak wielkim festiwalu. Byli zaskoczeni, w jaki sposób radzimy sobie z tak ogromną ilością publiczności. Nie wygraliśmy, ale być nominowanym w trójce najlepszych festiwali, najbezpieczniejszych w Polsce, potwierdza, że nasze metody organizowania festiwalu, między innymi niestosowanie barierek, jest sensowne i chcemy to podtrzymać. Audiophiles. Audiophilesa, ja przy okazji też i skorzystam z okazji, aby podziękować wszystkim artystom, którzy grali na tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ogromna ilość koncertów, wszyscy zgłaszali się do fabryki zespołów, 1001 zespołów chyba zgłosiło się, ja to tak rozumiałem, i tych koncertów było mnóstwo, a więc artyści, którzy mieli czas na to, aby się spotkać. Pamiętam te wszystkie takie draki, mówię o drace, o tym pyskowaniu i mówieniu o tym, ile to kosztuje. Organizatorzy wszystkich koncertów muszą znaleźć te pieniądze od sponsorów, nikt tego nie pokrywa z puszki, bo bardzo się dokładnie rozliczamy. Kiedy się robi 23 finał, to masa osób jest super doświadczonych już w organizowaniu tych koncertów. Te, które są w dużych miastach, takie chociażby jak w Warszawie, organizujemy my, firma Złoty Melon. Musimy znaleźć ekipę, która będzie to organizowała, sponsorów na to, aby to zorganizować. Więc na tym to polega i to jest niezwykle ważne, niezwykle istotne, ale artyści przychodzą i są szczęśliwi. Zabawa jest przednia. Byłem na scenie, jestem na scenie i widzę, jak się wszyscy tym bardzo cieszą. Się kręci mapa polskieradio.pl. Jurek, serdecznie pozdrawiam z mroźnego dzisiaj Nowego Jorku. Gratuluję ponownego sukcesu finału WOŚ. A tak przy okazji to słyszałem, że mój znajomy Czarek Trybański odwiedził ciebie podczas finału WOŚ i podobno miałeś mały problem, aby spojrzeć w jego oczy na tym samym poziomie. To fakt. Czarek ma trochę wzrostu. Ściska Marcin Tuliński. Czarek ma trochę wzrostu. To jest pierwszy nasz zawodnik w NBA i ekipa mnie uniosła i w ten sposób mogłem spojrzeć Czarkowi prosto w oczy, który także wystawił piłkę na aukcję i był u nas w studio. Przy okazji ogromne podziękowanie dla Bubla, czyli nowojorski finał. Gdzieś mam nawet zapis, ale to może do niego trafię, co się działo w Nowym Jorku. Mnóstwo muzyki, którą zorganizował Bubel. 30 tysięcy, około 300 tysięcy dolarów na pewno już policzonych, które śmigną do nas i to pokazuje, jak wspaniale zagrał finał w Nowym Jorku. Oczywiście, jak to mówią, przy szczekaniu psów ogromnych, ale karawana pojechała i to jak pojechała, powiem wam, że to hejterstwo jeszcze wśród Polonii, tam gdzieś poza granicami niestety jest jeszcze bardziej zatrważający, jeszcze bardziej nabiera takiej w ogóle niesamowitej prędkości w tym hejtowaniu wszystkiego, co się znajduje obok, co się znajduje, co się komuś nie podoba. Tam już ma się uczucie, że nie ma żadnego umiaru, ale no trudno, jak to mu mówimy. Psy szczekają, karawana jedzie dalej. Żaba, dziękuję Ci bardzo za piękną informację o naszym sprzęcie, który trafił na SOR, czyli nowiutki dosłownie sprzęt, aparat do znieczulenia. No, formalnie były one przekazane do SOR-u i to SOR wie, że to urządzenie jest tam potrzebne i że będzie się sprawdzało. Po Twoim liście natychmiast się pochylamy i po prostu to bardzo dokładnie skontrolujemy, ale dobrze, że sprawa się zakończyła dobrze, czyli kiedy było potrzebne urządzenie, trafiło do sali operacyjnej. Super, bardzo się z tego cieszę i dziękuję za wszystkie miłe słowa, bo Żaba, pisząc o sprawach swoich, zawodowych, także zawsze otuli to woodstockowy, piękny klimat. A już w sobotę wielki wyjazd do Wrocławia na koncert zespołu Sabaton. Oczywiście będziemy godnie reprezentować audycję w naszych koszulkach siekręciowych wraz z Ośką, Skinem, Żabką, Gatidą, który dziś dotarł do Polski. Widziałem się dzisiaj z Gatidą. Przyjechał prosto z lotniska, wpadł do nas. Nabył piękną bluzę dresową, ale taką naszą, z pacyfą. I myślę, że w niej będzie się bawił podczas koncertu. I Kamile Morda sama się cieszy, jak zaczynam o tym myśleć. Tak napisał do nas ksiądz. A ja przypominam wam, moi drodzy, że na parkanie ogrodzeniu Parku Łazienkowskiego do jeszcze tylko tydzień będzie wystawa, piękna wystawa, 50 zdjęć, które zawiesiliśmy, które mówią o historii fundacji ze wszystkimi tymi historiami, które są jakby reprezentują to, co się u nas dzieje. Big Cyc wpadł do nas, do fundacji Big Cyc i Big Cyc, moi drodzy, przepięknie, fantastycznie zagrał w Londynie na finale. Opowiedział o tym u nas na blogu, to chyba 3 dni temu. Jak ktoś chce posłuchać, to może wejść na tego zaległego bloga, ale Big Cyc opowiadał o cudownej atmosferze, o tym, że londyński sztab zagrał bardzo głośno, zagrał świetnie, że dużo muzy i to tej muzy, która prosto z Polski przyjechała i zagrała, bawiąc się ze wszystkimi, którzy tam wtedy się bawili, którzy byli i którzy pokazali, że londyńskie sztaby, w ogóle angielskie granie, szkockie, irlandzkie granie jest tym graniem, które wyjechało z Polski z tym samym żarem, tam się zakotwiczyło i tam pięknie pomknęło. To jest ta Polonia, która świetnie tam sobie daje radę, która doskonale wypełnia swoje życie zawodowe. A więc oprócz tych, którzy gdzieś korzystają z zasiłków, jest ogromna ilość ludzi, którzy odnieśli ogromny sukces, wspaniały sukces, tworząc swoje nowe życie. Wszystkim dziękujemy, wszystkim gratulujemy i dziękuję bardzo, że Big Cyc w tak dobrej formie, bo to też jest taka zabawa, to jest jazda za zwrot kosztu podróży, nic więcej. Odegrali Big Cyc, wielkie dla Was dzięki, dla wszystkich, którzy grali w Londynie. Bezwzględnego hamstwa unosi się dyskretnie alkoholu mgła. Po uszu zanurzonym w płytkim szambie kłamstwa idziemy razem z kolegami w miasto chlać. Prosimy losu ciepła deska, klozet, towar prowadza mnie w dość dziwny, depresyjny stan. Ile razy muszę zmieścić moja głowa? 13 grudnia, a ja w pracy siedzę sam. Dziki kraj, dziki kraj, od morza do morza, dziki kraj, z piekła na szczyt, dziki kraj, słowiecka obroża, dziki kraj, tak nie da się żyć, dziki kraj, od morza do morza, dziki kraj, z piekła na szczyt, dziki kraj, słowiecka. Lisy, z którym jeszcze raz bardzo dziękuję, tak jak i wszystkim innym artystom, którzy grali w różnych częściach naszego świata. Program artystyczny w Domu Dziecka zorganizowany przez Jurka Owsiaka, Marcina Mellera, Rafała Królikowskiego i Mają Sablewską. Wystawiliśmy taką aukcję, kiedy byłem na programie takim śniadaniowym w TVN-ie. Jak ten będzie program wyglądał, jeszcze nie wiemy. Licytacja idzie ostro i albo licytujący wybierze Dom Dziecka, albo my pomożemy. No i ktoś będzie mówił wierszem, ktoś będzie śpiewał, ktoś zrobi sketcha, ktoś coś pokaże, ale program artystyczny naprawdę tęgi cztery osoby się do tego muszą przygotować. Udział w manewrach morskich na pokładzie okrętu transportowo-minowego od Marynarki Wojennej. Zawsze te aukcje cieszą się ogromnym powodzeniem. Brałem udział i byłem sam uczestnikiem rejsów okrętów podwodnych. Tym razem okręt transportowo-minowy 8 Flotylii Obrony Wybrzeża. Dla jednej osoby manewry potrwają od 1 do 3 dni. Ja spędziłem na ostatnim okręcie podwodnym Orles. Spędziliśmy, moi drodzy, cały dzień i całą noc. Piękny rejs, coś niesamowitego. Złote serduszko wozi o numerze 100, także licytowane. Ja dziękuję bardzo za złote serduszko numer 90, które było w Polskim Radiu pierwszym programie. 93 tu w Trójce, rekordowa, w ogóle fantastyczna licytacja. Mogliśmy podziękować i Magdzie, no i licytującemu, mogliśmy prowadzącemu licytację, mogliśmy podziękować za to, jak to wszystko pięknie poszło tutaj podczas finału, kiedy przytuliliśmy po prostu całą ekipę do siebie. Czapka kapitana lotu, no to są właśnie rzeczy, które nam niesamowicie odpowiadają. Dziadek Nikodel prosi dziadka Jurka o energetyczny kawałek dla rock'n'rollowych babci i dziadków. Pozdrowienia, Juras. To z SMS-u 71335. Jurku, dzięki za Siodowe się kręci w Trójce, ale i dla Lipy w poniedziałki w Radiu Woodstock. Bujajcie murzą równo. No to dla babci i dziadków. Lecimy. Bubliczki z małej sceny. Woodstock. Jeszcze raz wam pozwólcie, że teraz ich wszystkich przedstawię specjalnie dla was Woodstock. Na kontrabasie z mojej lewej strony instrument gry się dłużej paliąc skrzypiec. Graliśmy na tej scenie, ona była ustawiona w tym czasie przy ASP 3 lata temu, ale tak dobrego koncertu na niej zagraliśmy. I to też dzięki wam! Zróbcie hałas, Woodstock! Jak jest Woodstock? Jak jest Woodstock? Jak jest Woodstock? Specjalne solo dla najzajebistszej publiczności na świecie. Dla pięknych ludzi, dla kochających się ludzi tutaj na Woodstocku. Zagra zaraz Michał Czarnowski. Pieprzyć politykę, pieprzyć ten pieprzony terror. Kochajmy się, Woodstock, hałas! ukucznijcie! Jak wejdzie muza, róbmy petardę do samego nieba! Woodstock cały kuca! Jedziemy! I aż do rana obiadu, mają czas gadu-gadu, czy nie mają rozumu? Czy nie idą do domu! Tak się gra, moi drodzy, na małej scenie. Ktoś prosił o dobrą muzę do rytmu dla dziadków i babci. No to właśnie mieliście przed chwilą. Woodstock, Woodstock, mała scena. Bubliczki na 8 miejscu waszego notowania Złotego Bączka, więc warto się pochylić chociażby nad taką muzyką. Ale się ludzie pięknie bawili. SMS 71335, Jurku, dzięki za środowisko. Ani to już mówiłem, ale tu mam piękne Siema prezesie, audycja wyśmienita i doskonale komponująca się w ten wspaniały wieczór. Otóż dzisiaj wielki dzień dla rodziny Łazisk. Oczywiście się kręci. Dlaczego? Otóż Duda z Łazisk właśnie dziś obronił tytuł inżyniera, odpowiadając dzielnie na pytania dotyczące pocenia się zakonnic naprawdę na Woodstocku. Wszystko w ramach ergonomii. Ponadto tata Bogdan ma 51 urodziny. Najlepsze z tej okazji dla niego. Pierwszy dzień babci dla mamy Renaty. Pozdrowienia dla mamy od syna i wnuczki. A dodatkowo pozdrowienia dla kochanej Klaudii Stychu za to, że tak dzielnie towarzyszyła mi podczas obrony dla prezesa, dla pana Radka, dla redakcji Radka Mysła za pomoc podczas pisania projektu, dla wszystkich słuchaczy się kręci oraz jak dodatkowo dla siostry Roli. Pozdrawiam Duda z Łazisk. Pokój 60A melduje się 510 zł. Aukcja zostań na jeden dzień uczniem Braila. Bardzo dziękujemy. Cieszymy się, macie miłość, Mila Nadam. Mówcie, kiedy to będzie. Będziemy też chcieli o tym mówić więcej. Siema prezesie Agaciorka, która pozdrawia wszystkich, a także Bartasa, który jest 600 km od Agaciorki, ale wszystkich bardzo ściska. Martyna z Kostrzyna mówi, jak ona co tydzień z niecierpliwością czeka na dzisiejszą audycję, bo to jest tak miło odpocząć skupkiem gorącej herbaty, a Marta Iluzionka mówi, że ona zawsze we środę ma mnóstwo pracy, ale kiedy przychodzi audycja, to właśnie następuje wspaniałe przebudzenie. Się kręci mapa polskieradio.pl, SMS 71335. Na chwilę posłuchajmy tego, co pod nami, czyli zespół Leningrad, który śpiewa o tym, jak to za granicą może Rosjanom różnie być. Друзья все валят за границу, а я, конечно, остаюсь. Смеюсь, напьюсь, если хуёво. Жрать будет нечего, женюсь. Друзья мне пишут, ну как ты тут? А я... Я охуительно! Я супергу! Супер, супер, супергу! Я нормально, супергу! Супер, супер, супергу! Я нормально, супергу! Супер, супер, супергу! Я нормально, супергу! Супер, супер, супергу! Я нормально, супергу! Leningrad, który mówi o tym, że trzymamy fason. Nieważne, czy jest na Krymie nam fajnie, czy tak sobie, ale super good. A tak naprawdę to powiedzieli, jakim jest za granicą. Siwalu nas 2 lata temu. wtedy jeszcze nie było tej sytuacji z Krymem. SMS 71335, panie Jerzy, pozdrowienia od Harego z Wołczyna. Jesteś okej. Okay. U ciebie jest wszystko proste. Czarne jest czarne, a białe jest białe. Dzięki za wszystko, panie Jerzy. Hej Jurku, czy wiadomo, którego zagra Dnia Lipali? Moje ukochane na Woodstocku, czy Lipa prowadzi jakąś audycję w jakimś radiu? Kiedy eliminacje startują? O startowaniu eliminacji będziemy już mówili niedługo. To samo, jeżeli chodzi o koncert Lipali, może już za tydzień będziemy wiedzieli dokładnie, kiedy zagra. My dziś spokojnie, emocje po finale opadły, ale wciąż wspominamy tegoroczne światełko w Krotoszynie, które było powrotem do idei. Nie drogie sztuczne ognie, tylko rozdane w ogromnym ilości zimne ognie. Widok i atmosfera przepiękna. Pozdrawiamy serdecznie ciebie, Krzysia i resztę ekipy. Norki z Krotoszyna, byle do Woodstocku. Juras, pozdrowionka dla wszystkich z Siekręci, bo to za fajnie nie wyczesani w kosmos ludziki, nawet z Kini. Szczególnie pozdrowionka dla Gośki, Ośki, Przybyć, Gatidi, bo dzięki nim poznałem fantastycznych ludzi z fan klubu. Krysto tak do nas napisał. Słucham audycji razem z Evelyn w Warszawie. Mój dzień był na mega speedzie, dużo spraw na głowie. Jestem na łopatkach po dzisiejszej wizycie Fundacji WOŚP. Kto tak do nas napisał? Od razu przelecę szybko. Gatida! Aha, no to się cieszę. Czyli bardzo... Kupiłem sobie bluzę. Jednak kupił. Widziałem, jak kupował. Czyli kupił z pasywką i koszulkiem z wiatraczkiem 23. finału. Super. Mam nadzieję, że nie zrobiłem ci przykrości swoim zachowaniem, czyli herbatą. Byłem po dużym obiedzie, a żona mojego brata to hinduska. Jak ugotuje, to upychota. Zaproponowałem herbatę, a Gatida powiedział, że nie, bo jest najedzony. Siema Jurek. Minęły już prawie 2 tygodnie od 23. finału, a do dziś dzień nie ominęły mnie emocje związane z tym wydarzeniem. Super, że motocyklista z kaskiem, serduszkiem w Łosiu, Rafał Sonik, wygrał rajd. Cieszy mnie to bardzo, że mam takiego sportowca i wielu innych, którzy wspierają naszą wspaniałą inicjatywę. Pozdrawiam Adrian Sanoka. Hej Pyskata, hej Pyskata, jedź na Woodstock, nie ma bata. Pozdrowienia dla mojej kochanej Agnieszki Grzesiek z Bochni. Ktoś tu do mnie napisał, gdzieś mi wsiąkł ten mail, że rozmawiała ze swoją babcią, opowiadając o Woodstocku, i babcia się tak napaliła, że mogłaby nawet wsiąść i jutro pojechać do nas. Czekamy na was, ale mamy do tego jeszcze chwilkę czasu. Enclose na pierwszym miejscu, mała scena, Złoty Bączek, 13 w samo południe na drugim miejscu, Łzy na trzecim miejscu, Doktor Misio na czwartym, piąty Ania Rusowicz, duża scena, piąte miejsce Accept, czwarte Volbeat, trzecie Skin Red, to są zespoły zagraniczne, Manu Chao, La Ventura na drugim, pierwsze SKP, a zespoły polskie, Debil piąty, Budka Suflera czwarty, trzeci jest Winkers, Gości, Jelonek na drugim miejscu, pierwsze miejsce to zespół Koma. Złoty Bączek, będziemy już trochę więcej o tym mówili za tydzień. Ja jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy rozliczają sztaby, całej naszej ekipie u nas, 30 osób, ekipy Woodstockowej plus tak zwani Krasnale, około 55 osób przygotowało całą tą niewielką olimpijską, ogromną zadymę. W pewnym sensie, no wracałem do tego słowa hejter, ale mogę wam powiedzieć tak, dziękujemy im wszystkim. To dzięki nim chyba tak jesteśmy z nimi, wspaniale i gorąco zagrała orkiestra. Rok temu, kiedy po Woodstocku na temat Słoika się wypowiadaliśmy i maile do nas przychodziły przepiękne, fantastyczne, takie, które budują, które mówią, że my Polacy potrafimy zrobić rzeczy niezwykłe. Takie same maile teraz przychodzą. Właśnie po tej całej, po tym całym szczekaniu. Ludzie tak pięknie piszą, tak ładnie. Byłam obojętna. Była orkiestra, bo była. Dopóki nie urodziłam dziecka, nic z tym dzieckiem się złego nie działo, nic. Ale widziałam ten sprzęt, był przebadany słuch. Nagle zobaczyłam, że ta moja złotówka wrzucona ma sens. To się trzyma kupy. Robiłam to 15 lat temu, po 15 latach to wszystko jest widoczne, to jest. To pięknie brzmi i za to także bardzo, bardzo dziękujemy. Rozliczanie to jest miły akcent, więc będziemy się z wami rozliczali. Audycję realizowała Iwanka Kunewa, obrazki dokręciowy łapał Michał Klimek. Jutro możecie to obejrzeć. Przy mailach, SMS-ach czuwał Krzysztof Milki Dobie. Za chwilę na tej trójki Janusz Deblesem w audycji gitarą i piórem. A oczywiście był to zespół Tomasz Budzyński w utworze Luna, 2009 rok. Agata Skrosna, Kamil z Wałbrzycha, do was pojadą nasze gadżety, a pod nami drzem, który tak sobie pomyślałem, że to jest też takie kredo, które mi się niesamowicie podoba. W związku z tym razem z wami je wysłucham na dobranoc. Kocham was bardzo, ściskawa, dobry nastrój, oj dobry nastrój w sercu. I babcie, dziadkowie, też was ściskam, czyli sam się wyściskam. Cześć, siema.